każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Ślubowanie sportowców przed igrzyskami w Paryżu w Centrum Olimpijskim jest nasza reporterka. Po ponad 90 godzinach pracy strażacy zakończyli gaszenie hali w gdańskim porcie. Joe Biden ma koronawirusa, przerwał kampanię prezydencką. Pierwsza grupa polskich sportowców złożyła ślubowanie przed rozpoczynającymi się 26 lipca Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem m.in. ministra sportu Sławomira Nitrasa i kilkudziesięciu sportowców. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, kto odebrał nominację do olimpijskiej reprezentacji Paryż 2024? To przedstawiciele 9 dyscyplin: łucznictwa, kajakarstwa górskiego, kajakarskiego sprintu, wspinaczki sportowej, pięcioboju nowoczesnego, strzelectwa sportowego, podnoszenia ciężarów, zapasów oraz lekkoatletyki. Lekkoatleci to nasza najliczniejsza grupa w Paryżu, a do grona metalowych szans po fenomenalnym biegu na 400 metrów w trakcie czerwcowych Mistrzostw Europy w Rzymie zaliczana jest Natalia Kaczmarek, która pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Dzisiaj sprinterka mówiła, że nie czuje presji, sama sobie jej nie narzuca i po prostu robi swoje. Już zaczynamy czuć, że tak powiem, że to będą Igrzyska Olimpijskie, no bo jednak to jest inna impreza niż wszystkie inne, także takie spotkania jak te, czyli ślubowanie, przybliżają nas do tego i na pewno coraz bardziej czujemy te emocje. Ja po prostu jestem na zgrupowaniu, trenuję, odpoczywam i staram się skupiać właśnie na tym, także tak jak wszystkie inne dni. A wśród zawodników, którzy również złożyli ślubowanie, są między innymi Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka, czyli czołowe zawodniczki we wspinaczce górskiej, a także Karol Zalewski, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święte-Ersetic, Kajetan Duszyński i Wojciech Nowicki, czyli nasi złoci medaliści z poprzednich igrzysk w Tokio. A o tym wszystkim mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Zakończyła się akcja gaszenia hali magazynowej w gdańskim porcie. Po 93 godzinach pracy ostatnie zastępy wróciły do jednostek. Co najmniej do jutra natomiast zamknięte ze względów bezpieczeństwa pozostają plaże w Gdańsku, Brzeźnie, Jelitkowie i Sopocie. Są zawiadomienia w sprawie organizacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pikników 800+. Trafiły do prokuratora generalnego oraz Państwowej Komisji Wyborczej. W 2023 roku na organizację 140 wydarzeń z publicznych pieniędzy przeznaczono około 8 milionów złotych plus 1 400 tysięcy na promocję. Program Rodzina 800+ nie potrzebował żadnej promocji, mówi ministra rodziny i pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To ogromne kwoty środków publicznych na promocję i organizację pikników na temat świadczenia, które wypłacane jest od lat, o którym nikogo informować w naszej ocenie nie trzeba było, bo zmiana kwoty z 500 zł na 800 zł to była po prostu waloryzacja i z przeprowadzonych analiz wynika, że gdyby zdecydowano się na wysłanie listów, na korespondencję, na poinformowanie o fakcie waloryzacji, koszty takiego poinformowania opiewałyby na około 200 tysięcy złotych. Zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dotyczy m.in. byłej ministry Marleny Maląg. Przerwana została prezydencka kampania Joe Bidena. Gospodarz Białego Domu jest zakażony koronawirusem. Jego otoczenie informuje, że ma łagodne objawy. Zdaniem Małgorzaty Molendy z SGH ta informacja może negatywnie wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej kandydata demokratów. Bo skraca jego możliwość takiego aktywnego udziału w kampanii, no i dodaje jeszcze jeden element tych chorób, czyli osłabiania kandydata na prezydenta. Podczas gdy prezydent Trump bardzo dobrze buduje swój kapitał jako polityka i kandydata niezłomnego, którego nawet właśnie ta kula nie osłabiła, a wręcz ta wola walki jest wielka. W Milwaukee trwa konwencja Partii Republikańskiej. Zakończy się dziś przemówieniem Donalda Trumpa. Przyjmie on wówczas formalnie nominację swojej partii na kandydata w wyborach prezydenckich, którą uzyskał w poniedziałek. Po Warszawie, Krakowie i Gdańsku również na lotnisku w Katowicach można już wyrobić paszport tymczasowy. Tego typu miejsca okazały się niezwykle potrzebne, mówił podczas konferencji poświęconej bezpiecznym wakacjom minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. po to, żeby szybko, robiąc na miejscu zdjęcie, płacąc jedynie 30 zł, móc pojechać na upragniony urlop w Warszawie. Jest to kilkadziesiąt osób każdego dnia, więc też na to zwracam uwagę. Służby państwowe starają się pomóc. To jest zawsze pierwsza rola, pomóc w trudnej sytuacji. I tak będziemy działali. Pierwszy punkt otwarto w kwietniu ubiegłego roku na lotnisku Chopina w Warszawie i w ciągu roku wydano niemal 15 tysięcy paszportów tymczasowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Wisła Kraków gra w Kosowie w meczu rewanżowym pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Wiślacy pierwsze spotkanie z Lapi Podujewo wygrali 2-0, a dzisiaj póki co jest 0-0. Dobra sytuacja Wisły. Biała Gwiazda strzeliła nawet gola, ale na spalonym był Olivier Sukiennicki. Mecz rozgrywany jest bez udziału kibiców gospodarzy, bo też Krewcy, lokalni fani, zostali ukarani za swoje wybryki przez UEFA. Jest za to grupka kibiców z Krakowa. To teraz wskoczmy na trochę wyższy pułap piłkarski. We Włoszech oficjalnie piłkarzem Interu Mediolan został reprezentant Polski Piotr Zieliński. Przybył dziś o 8.30 rano do mediolańskiej siedziby Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie przeszedł rutynowe badania. Mimo wczesnej pory, przed wejściem czekali już na niego kibice i dziennikarze. Polak przywitał się z kibicami okrzykiem Forza Inter. Po badaniach i formalnościach Zieliński pojechał do ośrodka treningowego Interu Wapiano Gentile, gdzie też powitały go kamery i grupa kibiców. La Gazzetta dello Sport na swojej stronie internetowej poświęca wydarzeniu spory tekst. Przypomina, że Piotr Zieliński jest piłkarzem znakomicie wyszkolonym technicznie i jednym z tych nielicznych, którym nie robi różnicy, czy uderzają lewą, czy prawą nogą, przy czym posiada świetną kondycję. Piotr Zieliński podpisał z Interem 4-letni kontrakt. Ma zarabiać netto 4,5 miliona euro rocznie plus premie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zieliński nie pomógł reprezentacji w osiągnięciu dobrego wyniku na Euro, więc słaba postawa biało-czerwonych zaowocowała spadkiem w światowym rankingu z 26 na 28 miejsce. Prowadzi Argentyna przed Francją i Hiszpanią. A fanom Ekstraklasy przypomnę, że jutro wracają krajowe rozgrywki. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie Jagiellonia Białystok, która w pierwszym meczu zagra z Puszczą Niepołomice. W Tour de France jadą na 18 etapie. Są premie górskie, lotne, podjazdy i zjazdy. Ruszyli z alpejskiej bazy w Gap i po 180 kilometrach zakończą ściganie w 3000 Barcelonet. No i niewykluczone, że zwycięzcą etapu będzie Michał Kwiatkowski. Polak jest w trzyosobowej ucieczce. Do mety 15 kilometrów byłby to dla niego trzeci wygrany etap Tour de France. Liderem klasyfikacji generalnej jest i pewnie już pozostanie do końca Słoweniec Tadej Pogacar. A nasze siatkarki już przygotowują się do drugiego meczu w Memoriale Agaty Mruz-Olszewskiej. O 18.30 zmierzą się z Francją. W meczu Wisły Kraków wciąż 0-0. Kolejny sport kilka minut po 18. No ale tam widzę gorąco na polu karnym. Jest to nie tak, że tam emocji nie ma. Zobacz, jaki piękny stadion. Widzisz, co tam euro? To są mecze. Ale ta kara dla kibiców to nie wiem, czy coś dawa, bo widzę, że tam bardzo blisko stoją zabudowania. Można z balkonu oglądać. Dosłownie. O, można. Bardzo blisko. Albo jak w Lublinie żurze oglądają dzięki żurawiom. Można. Pan od pogody teraz się tutaj do nas doprasza, że do końca dnia pogodnie, z informacją nocą tylko lokalnie na południu może się chmurzyć, nad ranem możliwe silne zamglenia. I co? 0-0 cały czas? Tak, nie tak. O, teraz laga była taka z przez całe boisko. Tej nocy od 13 stopni na północy do 17 na południu, jutro natomiast słonecznie, choć w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać. Na termometrach od 19 stopni nad samym morzem, 23 na Pogórzu, na północy do 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. Bezbramkowy remis widzę. Tak jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed godziną 17 mówiliśmy i zastanawialiśmy się, jak prawo poszanowania intymności i godności pacjenta wygląda w praktyce i w tej sprawie także nasz gość, również państwo. Jestem lekarzem i też jak słyszę tą historię o prawach pacjenta, oczywiście pacjent ma prawa, ale też obowiązki, przestrzeganie zasad i przede wszystkim stosowanie się do zaleceń lekarskich. Z czego wynika duża i wciąż rosnąca liczba trafiających do Biura Rzecznika Praw Pacjenta naruszeń właśnie tych praw pacjenta do poszanowania intymności i godności. Zachęcam do dyskusji. 2 dwójki, 7 trójek, a za chwilę bardzo ciekawy temat z Krakowa. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Kult w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i oczywiście zachęcamy niezmiennie Państwa do korespondencji. Sprawy różne, różniaste, rzecz jasna. Niezmiennie Państwa zajmują. No i oczywiście także my Państwa. 2 2 7 3. Numer telefonu do dyspozycji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Także mailowo 71335. Rzecz jasna, drogą SMS-ową. Gdyby Państwo mieli ochotę, to serdecznie zapraszamy. 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No i temat, który zapowiadaliśmy dziś w mediach społecznościowych, myślę, że rozgrzał zresztą nie tylko mieszkańców Krakowa. Zamiast posadzić drzewa, właśnie w Grodzie Kraka postawione zostały modułowe wiaty, które mają dawać cień. Wiaty stanęły w ramach pilotażowego programu Unii Europejskiej, który wpisuje się w krakowskie założenia stawiania czoła wyzwaniom w mieście, jakim jest rosnąca częstotliwość i intensywność fal upałów. Więcej o tym Jacek Frenzel. Miało być ładnie, zielono i z cieniem dla pasażerów. Jednak od początku projekt spotkał się z niezbyt przychylnymi opiniami mieszkańców Grodu Kraka. Na początku był ogromny hejt. Zostało to sprzedane przez różne osoby jako projekt, który już jest skończony i można z niego korzystać. Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. W momencie, kiedy tylko i wyłącznie był postawiony sam stelaż, bez żadnej zieleni. Dzisiaj ta zieleń już na tych wiatach jest. Wyszło dosyć karykaturalnie, ponieważ otrzymaliśmy dwie ławeczki, można by powiedzieć, przyozdobione jakąś tam zielenią w jakiejś formie. Aleksandra Piotrowska, Fundacja Akcja Ratunkowa dla Krakowa. Miasto określiło go jako sposób na walkę z upałami i stawianie czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi miasto w związku z tymi falami upałów. Zderzenie tego razem z pomaławeczkami na dwóch przystankach w całym Krakowie brzmi dosyć absurdalnie. Miasto Kraków uczestniczy w tym pilotażu jako partner, który tylko i wyłącznie daje przestrzeń pod to, żeby ten pilotaż mógł się odbyć. A projekt kosztuje ponad 20 tysięcy euro, czyli lekko licząc blisko 86 tysięcy złotych. To są pieniądze Komisji Europejskiej. Żadne z tych pieniędzy nie przychodzi do Krakowa i żadne pieniądze Gminy Miejskiej Kraków nie są wydatkowane na ten projekt. Ten projekt odbył się pilotażowo w zeszłym roku w Budapeszcie. Dzisiaj jest w Krakowie. Ciekawe, jakie wnioski płyną z węgierskiego pilotażu. Nie posiadamy jako partner takiej wiedzy w tym temacie, ponieważ no, nasze uczestnictwo w tym projekcie jest naprawdę bardzo małe. Potrzebujemy żyć pod okapami koron, tylko to pozwoli nam przetrwać gorące lata. Podkreśla doktor habilitowana inżynier Marzena Suchocka, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Cena wiaty jest adekwatna 4 drzewom. Drzewa średniej wielkości po 5 latach zapewnią nam pełen komfort, czyli kilkanaście stopni mniej. Tylko problem jest jeden. Nasi gestorzy, zarządcy terenu muszą pozwolić na tych przystankach sadzić te drzewa. Potrzebujemy drzew na przystankach. W wielu nowych inwestycjach niejednokrotnie postulowaliśmy o to, aby zieleń wysoka pojawiała się wzdłuż ciągów pieszych, na przystankach i przeważnie nasze postulaty były odrzucane. A teraz takie rozwiązanie na przystankach, gdzie jest miejsce, na przykład na Krowoczy Górce i można było spokojnie pokusić się o zazielenienie tego właśnie przystanku. Absolutnie miasto nie traktuje tych wiat jako zamiennik za drzewa. Traktujemy te wiaty tylko i wyłącznie jako takie przedłużenie tradycyjnej wiaty, która działa tak samo, czyli daje cień i ma miejsca siedzące. Jeżeli dzisiaj posadzimy drzewa, zazielenimy te przystanki, to za 10-15 lat będziemy mieli świetny przystanek, cały zacieniony, który będzie dawał chłód z drzew, który będzie wiązał też wodę w glebie, będzie więcej powierzchni biologicznie czynnej, w którą ta woda będzie mogła w przypadku burz i nawałnic po prostu wsiąkać, a nie spływać do studzienki. A przecież wystarczy usunąć kilka betonowych płyt, przygotować podłoże i posadzić drzewa dające cień. Jeżeli na przykład zastosujemy mieszankę kamienno-glebową pod budowie nawierzchni, to mamy doskonałe, komfortowe warunki do bardzo długiego wzrostu drzew i to nie jest drogi zabieg. W cenie wiaty jesteśmy w stanie posadzić 3-4 drzewa na przystanku. I mamy też poza cieniem dodatkowych 19 usług ekosystemowych. Będziemy mieli lepsze zarządzanie wodą, będziemy mieli lepsze jakość powietrza. Musimy mieć zieloną infrastrukturę dobrej jakości, musimy sadzić drzewa. Tutaj jest potrzebna zmiana. Ta zmiana jest tylko i wyłącznie w głowach. Żadne przepisy tego nie zabraniają. Przy chwilę jechałam Puławską. Przy torowiskach szpalery posadzonych drzew. Warszawa już na to pozwala. Musimy przy innej infrastrukturze również te drzewa mieć. A będzie chłodniej i przyjemniej. Ławeczkowiaty kuskus rodem z Rumunii będą stały na dwóch krakowskich przystankach do listopada. Jeśli nie zostaną w Grodzie Kraka zatrzymane na dłużej, pojadą do kolejnego europejskiego miasta i tam zatrzymają się na przystanku. No, nie mam takiego przekonania, czy czasem nie wyważamy otwartych drzwi i dorabiamy do tego nie wiadomo jaką teorię. Jeszcze informacja z Krakowa. Dają cień, to prawda, dają cień te przystanki, no, ale tylko wtedy, gdy jest pochmurno. 2:07. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten pozostały. Zostały tematy, 17 minut po godzinie 17. Mówiliśmy także o korkach. Niektórzy z Państwa stali w tychże korkach w centrum Warszawy. Kolejna akcja blokowania jezdni przez organizację Ostatnie Pokolenie. No i Państwa zdanie na ten temat. W komentarzu do informacji o Ostatnim Pokoleniu. Poprzednie pokolenia już powinny dawno wyginąć, bo już miała być epoka lodowcowa, dziura ozonowa, która miała spalić ziemię. Także myślę, że trochę więcej dystansu i wiary w innowacyjność ludzkości. O, tym bardziej, że wakacje wszystkim nam, podejrzewam, się to przyda. 2:07, czekamy. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush. Overeat. You're just so sweet. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. I lunch. 20 minut po godzinie 17 być może Państwu w porze obiadowej. Życzymy wszystkiego co najlepsze, także spoglądając szerzej na świat i również na te niepokojące informacje, między innymi ze wschodu, ale nie tylko, bo już ponad 100 mil morskich odnalazły od początku wojny na Ukrainie w pobliżu swoich wybrzeży marynarki wojenne Bułgarii, Rumunii i Turcji. Jedne z nich dryfowały po morzu, inne morze wyrzuciło na brzeg. Zresztą o minach morskich alarmują też władze Gruzji. Związane z takimi zerwanymi minami zagrożenie to jeden ze skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O szczegółach Michał Strzałkowski. Miny morskie stawiają na Morzu Czarnym zarówno wojska ukraińskie, jak i rosyjskie. Ukraińcy chronią za ich pomocą swój port w Odessie i zachodnią część swojego czarnomorskiego wybrzeża przed rosyjskim desantem z morza. Rosjanie zabezpieczają minami morskimi porty na Krymie oraz na okupowanych terenach w okolicy Morza Azowskiego. Ale sztormy powodują, że niektóre miny zrywają się z uwięzi i dryfują w głąb Morza Czarnego, a to wywołuje zagrożenie dla innych leżących nad tym akwenem krajów, na przykład dla Rumunii, mówi rumuńska wiceminister obrony Simona Kocsokariu. Rosyjskie agresywne działania i brutalna wojna prowadzona przeciw Ukrainie podkopują na różne sposoby międzynarodowe bezpieczeństwo i międzynarodową stabilność. Odkąd Rosja napadła na Ukrainę, część świata nie może funkcjonować normalnie. Ta agresja odbija się też na bezpieczeństwie międzynarodowej żeglugi po Morzu Czarnym. Nie da się dziś w pełni bezpiecznie pływać po tym morzu. Dryfujące miny to jest złamanie zasady swobodnej żeglugi nie tylko po morzu, ale także po Dunaju. To zakłóca nasze gospodarki, ale też bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność Ukrainy. Bułgaria, Rumunia i Turcja, czyli trzy leżące nad Morzem Czarnym państwa członkowskie NATO, jesienią ubiegłego roku powołały wspólną misję, której celem jest wyszukiwanie i neutralizowanie dryfujących min morskich oraz przeciwdziałanie wymywaniu ich na brzeg. Od początku wojny stwierdzono 103 przypadki zerwania się miny morskiej, ale jak mówi zastępca dowódcy rumuńskiej marynarki wojennej, kontradmirał Marian Ciubotaru, to na pewno tylko część zagrożenia. Patrolujemy głównie okolice naszych wybrzeży i naszych morskich stref ekonomicznych. Ile zerwanych min dryfuje po wodach międzynarodowych, tego tak naprawdę nie wiadomo. Niestety takie miny pojawiają się też w okolicy turystycznych plaż. Znajdowaliśmy na szczęście tylko pojedyncze egzemplarze już na plażach. Jak dotąd udało nam się je bezpiecznie wywozić i neutralizować w bezpiecznych miejscach. Do eksplozji wyrzuconej na mieliznę zerwanej miny doszło natomiast w zeszłym roku w Gruzji, w okolicy Batumi. Na szczęście było to w lutym, a więc poza sezonem turystycznym i w odległości około 25 metrów od brzegu. Nikt więc nie ucierpiał, ale jak mówi dowódca międzynarodowej misji MCM Black Sea, turecki oficer marynarki wojennej komandor Yusuf Karagule, monitoring Morza Czarnego musi być prowadzony stale. Z powodu zerwanych morskich min ruch statków, przede wszystkim handlowych, jest na Morzu Czarnym bardzo utrudniony i niebezpieczny. To, że nie doszło jeszcze do jakiejś tragedii, to wynik naszej ciężkiej pracy, ale nie możemy jej zaprzestać tak długo, jak trwa wojna na Ukrainie. Turcja szczególnie obawia się, że dryfujące miny mogłyby zawędrować w okolice cieśniny Bosfor, która jest częścią ważnego szlaku handlowego łączącego Morze Czarne, Morze Marmara i Morze Śródziemne. I pamiętamy te doniesienia tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kiedy to były przypuszczenia, teraz już mamy pewność, że Rosja, wówczas stwierdziliśmy, najprawdopodobniej sprawdzała możliwość steroryzowania zachodniego świata, minując morskie szlaki komunikacyjne w taki sposób, by wyglądało to na zwykły wypadek. To miał być taki kolejny środek na bezkarne atakowanie innych państw, podobnie zresztą jak cyberataki, których jesteśmy świadkami, wysyłanie komercyjnych dronów nad lotniska czy wszelkiego rodzaju zakłócenie sygnałów systemów GPS. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 17. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. Miles Kane w popołudniowej Trójce już teraz. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Crying with laughter, oh boy, what a dream back then.

pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach po 17.30 w Radio Nawigatorze Trójki. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. A dzieje się niestety tak, że kierowcy stoją na przykład na obwodnicy Krakowa. Bardzo duży korek od węzła Balice aż do węzła Sidzina. To na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W przeciwnym kierunku, czyli w kierunku Katowic, korek tworzy się przy węźle Kraków Południe, a potem ciągnie się od węzła Sidzina do mostu na Wiśle. I jadąc już w kierunku Katowic, rzeczywiście bardzo długi korek między Katowicami a Mysłowicami na jezdni w kierunku Katowic. Właśnie tam prowadzony jest remont, no i niestety jest zwężenie, to miejsce się korkuje. S 86 między Katowicami a Dąbrową Górniczą także duży ruch i dużo spowolnień. No i Warszawa S8, tutaj korek od węzła, od miejscowości Blizny Łaszczyńskiego aż do mostu Grota Roweckiego, to na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. S2 korkuje się w okolicach węzła Lotnisko. I jeszcze na koniec A4, odcinek pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. W pobliżu Pietrzykowic na 140 kilometrze zdarzył się samochód dostawczy z osobowym. 3 osoby zostały ranne. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia i także tutaj jest korek. Czy pogoda będzie dopisywać kierowcom? Jutro słonecznie, tylko w Karpatach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na termometrach od 19 stopni nad samym morzem, 23 na Pogórzu, na północy 25, a najwyższa temperatura na południowym wschodzie do 28 stopni Celsjusza. Mówiliśmy o akcji blokowania jezdni przez organizację Ostatnie Pokolenie i Państwa głosy, 2 2 7 3. Jeżeli ktoś chce pomóc, naprawdę zależy mu na czystym świecie, można podjąć takie działania, które są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, na przykład wyczyszczenie rzeki, wyczyszczenie rowów, zbieranie śmieci. Natomiast jeżeli młodzi ludzie siedzą wlepieni do asfaltu, a wokół nich wściekli kierowcy, którzy jadą do pracy, którzy odwożą dzieci, odwożą starszych ludzi do szpitala, to nie jest działanie, które ma pobudzić aktywność społeczną. Tak uważam. Żony myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały brzuch. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża tej ostatniej myśli, na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę. Ciemność od prawdy, zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do godziny 18. Ciekaw jestem, czy Państwo także zwrócili na to uwagę. No szczególnie no, jest to rzucające się w oczy w internecie, gdzie można zobaczyć pełno filmików, na których łamane jest prawo. Istnieją zresztą kanały na YouTubie, które chwalą się na przykład tworzeniem graffiti, i to nie byle jakim, bo tym, które dekoruje wagony warszawskiego metra. Bardzo często streamerzy, trzymając w dłoniach telefony, prowadzą auta, mimo że nie dość, że jest to niebezpieczne, bo grozi za to mandat. Mimo tego, że informacja o popełnieniu przestępstwa, narażaniu naszego życia czy portfela na wydatki związane z czyszczeniem wspólnych pojazdów jest jawna, podana na tacy, to ani policja, ani odbiorcy nie reagują. W końcu, dlaczego twórcy publikują takie treści? Na te pytanie odpowiada dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Czymże jest nagrywanie w czasie jazdy, kiedy szybko jadę samochodem i łamię przepisy prawa? Czymże jest nagrywanie w sieci tego, że kogoś ktoś pobije? No niczym innym jak chęcią zdobycia poklasku, uznania. Co czwarty wypadek może być spowodowany korzystaniem z telefonu w trakcie prowadzenia. Maja Staśko, aktywistka. Ponad rok temu streamerka w trakcie transmisji na żywo potrąciła psa, gdy zajrzała do komórki. To się nagrało. 4 lata temu dziecko zginęło w wypadku samochodowym, gdy kierowca korzystał z telefonu. Zgłaszały się do mnie dziesiątki osób, które opowiadały, jak one lub ktoś im bliski stawał się ofiarą wypadku przez to, że inny kierowca korzystał z telefonu. Czasem to były ofiary śmiertelne, ich bliscy. Relacja na Instagramie czy stream nie są warte narażenia zdrowia i życia innych na drodze. W takim razie dlaczego tak rzadko zgłaszamy te czyny karalne, które zobaczymy w internecie? Czy to może jest ta reguła społecznej słuszności? Nikt nie reaguje, więc ja też nie będę. Cały czas niestety uważamy, że przestrzeń internetu jest czymś odrębnym niż przestrzeń realnego życia, a tak naprawdę nie jest. I potwierdzają to badania, w szczególności młodzieży, która to młodzież bardzo często mówi, że to, co dzieje się w sieci, jest dla nich tak samo ważne, jak to, co dzieje się realne. W przypadku ujawnienia takich treści w internecie możemy zapisać link strony, na której zobaczyliśmy takie łamanie prawa, przesłać go do najbliższego nam względem naszego miejsca zamieszkania komisariatu policji. Aleksandra Laskowska, Biuro Komunikacji Komendy Głównej Policji. I później zostaniemy wezwani na komisariat, przesłuchani w tej sprawie jako świadek i w ten sposób również zgłosimy zawiadomienie o popełnieniu czynu karalnego. I rzeczywiście polskie prawo, na szczęście to się zmienia, ale cały czas polskie prawo nie nadąża za wyzwaniami technologicznymi i stąd takie osoby czują się po prostu bezkarnie. Zagadnieniem, no, poważną sprawą wandalizmu na potęgę publikowanego w internecie zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Także w tej sprawie czekamy na Państwa komentarze. 2 2 7 3. Za 20 minut 18, jak słyszeliśmy w serwisach, Ursula von der Leyen została wybrana na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej i temu tematowi będzie poświęcony już za chwilę Puls Trójki. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Moon sky, I heard a baby in the river. Kings of Leon w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 17 minut 18. Teraz Paweł Turski i nasi goście. Puls trójki. Dzień dobry, a wraz z nami dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Marcin Zabrowski, politolog z Uczelni Łazarskiego. Również dzień dobry. Dzień dobry. Ursula von der Leyen została wybrana na drugą kadencję jako przewodnicząca Komisji Europejskiej. W tajnym głosowaniu 401 głosów otrzymała. I tutaj moje pierwsze pytanie, bo pani Ursula von der Leyen była bardzo mocno krytykowana i zerknąłem na głosowanie w 2019 roku. Wtedy otrzymała 383 głosy w tajnym głosowaniu. To wychodzi na to, że pani Ursula von der Leyen to jest dobra przewodnicząca, jakiej chcą, no przynajmniej posłowie w Parlamencie Europejskim, a co za tym idzie, wyborcy, którzy głosowali za tymi posłami. To rzeczywiście dobra informacja w takim razie, bo tak, no przynajmniej z wyników głosowania wynika. Doktor Małgorzata Bonikowska. Myślę, że to jest wypadkowa trzech czynników. Pierwsze, dobrego przygotowania tego głosowania, bo zarówno te rodziny polityczne, zwłaszcza Europejska Partia Ludowa, no zewnątrz najpierw uzyskały spójność co do kandydata. No a potem też i Ursula von der Leyen rozmawiała z innymi frakcjami. Osobiście dużo włożyła politycznej sprawności w to, żeby przekonać do siebie. Po drugie, to, że jednak jej kadencja, to pięciolecie, jest oceniane pozytywnie, w tym sensie, że okazała się liderką na miarę czasów. I o ile do na przykład Charlesa Michela było dużo zastrzeżeń, że w zasadzie on gdzieś zniknął w zalewie tych wyzwań, to Komisja Europejska pod jej przewodnictwem no sprostała zadaniu zarówno wywołanego pandemią, potem wojną, także jakby tutaj doceniono to. I trzecia sprawa to jest też oczekiwania, że może być tylko gorzej, pewnego rodzaju niepokój związany z tym, że nadal trwa wojna, że nie wiadomo co będzie w Stanach Zjednoczonych. No i generalnie taka ogólna niestabilność, a ona wydaje się mieć na to pewien pomysł i wydaje, że się ta linia jej do tej pory może sprawdzić także w przyszłości i stąd sądzę te wyniki głosowania. No dobrze, no to rozumiem, że pani von der Leyen to jest jakiś gwarant przynajmniej może bezpieczeństwa w trudnych czasach, ale jednocześnie była bardzo mocno krytykowana za Zielony Ład. Wychodzi, przedstawia powiedzmy swoje expose i kontynuuje, mówiąc, Zielony Ład będzie dalej trwał. No, a co dopiero, słyszeliśmy zupełnie inne hasła, przynajmniej w polskiej części kampanii do Parlamentu Europejskiego. To troszeczkę byliśmy oszukani, czy nie wiem, czy pani Ursula von der Leyen jest tak dobra i albo nie było tak zupełnie innego kandydata oprócz niej, że już przymykamy oko na przykład na Zielony Ład, na to, że te samochody tylko elektryczne od 2035 roku i wybieramy mniejsze zło. Może tak na to można spojrzeć. Doktor Marcin Zaborowski. Po prostu Zielony Ład nie był najważniejszym aspektem polityki von der Leyen, więc to jest numer jeden, a numer dwa, ten nowy ład, który ona zapowiedziała, ma być zmodyfikowany. Ma być wzmocniony o taką odnogę przemysłową, czyli tutaj chodzi o tak naprawdę stworzenie polityki przemysłowej, która byłaby przyjazna dla środowiska. I też kładzie się nacisk na inwestycje w czyste, nowe technologie, więc to jest coś, czego Unia Europejska zdecydowanie potrzebuje, a czego dotychczas nie miała, więc to jest taki ukłon zarówno w stronę obrońców nowego, tego Zielonego Ładu, jak i przeciwników, którzy mówili o tym, że Zielony Ład tak naprawdę zabija konkurencyjność. To tutaj się mówi o tym, że ta nowa wersja będzie przyjazna dla i przemysłu, i dla konkurencji, aczkolwiek to będzie przemysł inny, to będzie przemysł czystszy, to będzie przemysł, który jest technologicznie bardziej zaawansowany. No to jest ten numer jeden, tutaj bym powiedział, czyli że no, po prostu trochę jednak inna agenda. A po drugie, no poza Zielonym Ładem, który no, był oceniany jako bardzo kontrowersyjny, nietrafiony i tak dalej, to jednak faktycznie, o czym pani Bonikowska mówiła, w ciągu tych ostatnich pięć lat von der Leyen miała do czynienia z dwoma potężnymi kryzysami, czyli z COVID-em i też z wojną w Ukrainie. Ukrainie i w obu przypadkach no, pokazała daleko posunięte zdolności przywódcze, czego absolutnie nie można powiedzieć o jej poprzedniku, na przykład, o którym pewnie już nie pamiętamy w tym momencie, czyli o panu Junckerze. Jakby tutaj no, naprawdę mieliśmy do czynienia z takimi egzystencjalnymi kryzysami dla Unii Europejskiej i ona wyszła z nich póki co obronną ręką, więc stawia się po prostu na to, co jest sprawdzone. No dobrze, jak w to, że Zielony Ład będzie dopięty, można uwierzyć, bo to jest kontynuowanie programu, tak czy państwo wierzą w inne obietnice? Bo tutaj zaproponowany został plan dla rolnictwa w celu zaspokojenia potrzeby dostosowania się do zmian klimatu, harmonogram na rzecz praw kobiet, także europejska tarcza powietrzna, tutaj też zakupy i działania obronnościowe ma być wspólne, a także europejski program mieszkaniowy. Czy to wszystko jest realne w okresie 5 lat? Czy to jest takie ekspoze trochę podobne do 100 konkretów, no, że po prostu w pewnym momencie będziemy się wycofywać z pewnych obietnic, dr Małgorzata Bonikowska? Ja myślę, że to jest jednak realny plan, dlatego że to nie jest tak, że się dopiero zaczyna z tymi wątkami. Niektóre są kontynuowane tak naprawdę od dłuższego czasu, jak w przypadku Zielonego Ładu i wątków dotyczących rolnictwa. Myślę, że Ursula von der Leyen chciałaby przejść do historii działania instytucji unijnych jako osoba, która pewne rzeczy dowiozła. A to znaczy, że to, co się zaczęło, można modyfikować. I tutaj ona zapowiada gruntowne modyfikacje też podejścia do chociażby Zielonego Ładu czy kwestii rolnictwa, ale jednak dowiezienie tego w postaci pewnego rodzaju reformy działania Unii. No bo na końcu dnia liczy się to, że się dokona pewna zmiana, że się wprowadzi pewne rzeczy. I zauważmy, że co do zasady w Unii Europejskiej nie kwestionuje się, że trzeba liczyć się z tą zielonością, dlatego że to między innymi wynika z bezpieczeństwa. To jest kwestia bezpieczeństwa Europy, nie tylko środowiska jako takiego. I wiadomo, że też jakby sposób prowadzenia i to, jakie są szczegóły tego, można o tym dyskutować. Natomiast ważne, żeby przedstawić tą zwrotnicę. Dotyczy także całej energetyki, w ogóle obszaru bezpieczeństwa, który jest do zbudowania. Więc wydaje mi się, że to jest dość realistyczne, ale oczywiście wymagać będzie poszukiwania zgody państw członkowskich na wprowadzenie tych wszystkich zmian. No, szczególnie wiele zgód to będzie potrzeba, jeżeli chodzi o zmianę traktatów, bo te też już zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej wybrana w Strasburgu dzisiaj na kolejną kadencję. No i właśnie, co z tymi zmianami traktatów? Czy to rzeczywiście jest realne i no, bo jeżeli ta zmiana traktatu by się wydarzyła, traktatów, no to rzeczywiście pani Ursula von der Leyen by zapisała się w historii Unii Europejskiej. Pytanie, czy to jest realne w sytuacji no, węgiersko-słowackiej, tak to powiedzmy. Powiedzmy, dr Marcin Zaborowski. No na pewno to będzie bardzo trudne i to nie jest tylko sytuacja węgiersko-słowacka, ale generalnie w ogóle nie ma za bardzo apetytu w Unii Europejskiej na zmiany traktatowe wśród państw członkowskich. Na przykład polski rząd absolutnie nie jest zwolennikiem w tej chwili jakichś dogłębnych zmian traktatowych. Jedyną osobą, która jest w miarę na coś takiego otwarta i to w taki bardzo umiarkowany sposób, jest minister spraw zagranicznych pan Radosław Sikorski, który w swoim expose mówił, że no, należy po prostu zmienić traktaty tak, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której Węgry samodzielnie mogą trzymać całą Unię Europejską w szachu, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy na przykład, czy też o rozszerzenie Unii Europejskiej. Więc sądzę, że takie zmiany minimum będą akceptowalne, czyli odejście od takiego twardego weta, ale no, sądzę, że daleko posunięte zmiany traktatowe nie są w obecnej układance politycznej realne, prawdę mówiąc. A co na ten temat sądzi pani dr Małgorzata Bonikowska? Te traktaty rzeczywiście myślę, da się zmienić? Unia Europejska przede wszystkim potrzebuje reform i nie wszystko, co oznacza zmianę, musi i wymaga zmian traktatowych. Zmiany traktatów rzeczywiście są bardzo trudną rzeczą i rzeczywiście nie ma na to specjalnie apetytu, ale to dlatego, że to oznacza ogromny problem. Jak się raz otworzy tę dyskusję, to można wylać dziecko z kąpielą, ale wiele rzeczy można poprawić w funkcjonowaniu obecnej Unii w oparciu o to, co mamy już dzisiaj w traktatach. Natomiast potrzebne są nowe pomysły polityczne, potrzebna jest chęć pogłębiania współpracy i doprecyzowania szczegółów, a być może czasami rezygnację ze sposobu myślenia jak dominował, na rzecz nowego czegoś. To wymuszają okoliczności takie zmiany. Unia Europejska widzimy, że ma wiele do poprawy i wydaje mi się, że to jest ten moment, że trzeba się zdecydować na to. Jeśli chcemy, żeby ta organizacja była sprawna i sensowna za następne 2 dekady, to trzeba ją wewnętrznie zreformować. Pytanie, czy da się rzeczywiście to zrobić w tych trudnych czasach, bo z jednej strony, jak popatrzymy na expose pani Ursuli von der Leyen, to jest expose od mieszkań po obronność. No wiadomo, bombami można zniszczyć mieszkanie, to oczywiście będzie moja taka daleko idąca metafora, więc ten program jest bardzo szeroki. Czy tak szeroki program da się zrealizować w 5 lat, czy jeszcze więcej czasu by potrzebowała pani Ursula von der Leyen, Marcin Zaborowski? No, expose jak to expose musi być szerokie. To jest po prostu problem dla całej Unii Europejskiej. Ja bym zwracał uwagę przede wszystkim na te rzeczy, które są innowacyjne, nowe i odmienne w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia dotychczas, czyli ta zmiana w samym Zielonym Ładzie i nadanie Zielonemu Ładowi tej ścieżki przemysłowej i też większe stawianie na konkurencyjność. Sądzę, że to jest bardzo ważny aspekt tutaj. Drugim, a może nawet ważniejszym aspektem jest to postawienie w tej chwili na obronność. To jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest taka działka, która jest bardzo słabo rozbudowana w Unii Europejskiej. Chociażby jeżeli spojrzymy na pieniądze, które z budżetu unijnego są dedykowane do obronności i bezpieczeństwa, to są to po prostu śmieszne środki, dużo mniejsze niż na przykład budżet obronny Polski. Tutaj się od czasu wojny w Ukrainie się mówi o tym, że Unia Europejska powinna wypuścić obligacje na sumę około 100 miliardów dolarów i że z tego powinno się inwestować właśnie w obronność. I wypuszczenie takich obligacji samo w sobie jest rewolucyjne. Mieliśmy z tym do czynienia w przypadku COVID-u, stworzenie takiego funduszu. Zrobienie czegoś takiego w Unii Europejskiej w stosunku do obronności na pewno będzie kontrowersyjne i trudne, ale z drugiej strony no też potrzeba chwili jest dosyć ewidentna. I to jest też coś, o czym von der Leyen od wielu dni, nawet tygodni czy miesięcy już mówi i Polska jest jak najbardziej zainteresowana tym, żeby... Możemy być beneficjentami tego, tak. Ta kwestia zarówno Morza Śródziemnego to dla innych państw, jak i granicy wschodniej flanki tutaj i NATO i Unii Europejskiej będzie istotna przy pani Ursuli von der Leyen przy jej sprawowaniu ważnej funkcji w Komisji Europejskiej. Kończymy Puls Trójki. Dr Małgorzata Boniekowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz dr Marcin Zaborowski, politolog z Uczelni Łazarskiego. Również dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 4 minuty 18 i wtedy serwis, a do tego czasu George Ezra. The garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Thank you.